Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Թեման մոմ մումավառություն օրվա եթերաժամին կքննարկվի Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հետ։ Թող այնպես փայլի ձեր լույսը մարդկանց առաջ, որպեսզի տեսնեն ձեր բարի գործերն ու փառավորեն ձեր հորը, որ երկնքում է։ Մատթեոսի ավետարան։ Մոմավառությունը հայրաքելական եկեղեցու հոգևոր բարեպաշտական ավանդություններից է, որի արմատները հասնում են մինչև առաքելական ժամանակներ, առաջին դար։ Այդ շրջանում քրիստոնեությունը ոչ միայն պետականորեն արգելված էր, այլև քրիստոնյաներն ամենուր ենթարկվում էին զանազան ու տարատեսակ տանջանքների եւ հետապնդումների, իսկ շատերն էլ նհատակվում էին Քրիստոսի անվան համար։ Ուստի նորադարձ քրիստոնյաները խուսափելով հետապնդումներից եւ հալածանքներից գաղտնաբար հավաքվում էին եւ իրենց աղոթքն առաստված էին բարձրացնում գետնափոր վայրերում, քարանձավներում, որոնք կոչվում էին կատակոմբներ եւ որպես լուսավորություն սկզբում օգտագործում էին յուղով կանթեղներ, վառում խարույկներ, իսկ հետագայում արդեն մոմ։ Սակայն երբ 301 թվականին Հայաստանում քրիստոնեությունը հրճակվեց որպես պետական կրոն, սկսեցին հիմնվել վկայարաններ ու կառուցվել եկեղեցիներ, որոնցում պետք է կատարվեին աստվածպաշտական առողություններ, ուստի եկեղեցիների լուսավորության համար պահպանվեց կանթեղի եւ մոմի գործածությունը, բայց ավելի ուշ, երբ ի հայտ եկավ էլեկտրականությունը, եկեղեցին սկսեց էլեկտրականությամբ լուսավորվել, իսկ մոմը որպես հնուց եկող գեղեցիկ և խորհրդավոր սովորություն մնաց եկեղեցում և մինչև այսօր շարունակվում է գործածվել։ Ինչ է մոմը, ինչ նշանակություն ունի, ինչու պետք է մոմ վառել, որն է դրա իմաստը։ Մոմը հայտ եկավ բավական հին ժամանակներից, բայց քրիստոնեական ժամանակաշրջանում է հայտ եկավ մոմը։ Դեռ 700 թվականներին, երբ որ մեր հայրենի հայոց կաթողիկոս Սուրբ Հովհաննես Օձնեցին էր, նա ձեռք բերեց Երուսաղեմից հատուկ սարքեր բերեց Հայաստան, որպեսզի հաթա ձեռքով չի մոմը ձուլեն, այլ սարքով, եւ երբ որ ինքը հանդիպեց Պարսից շահի հետ, որ իրեն հրավիրել էր, Պարսից շահը լսել էր, որ ինքը սուրբ մարդ է, ճգնակյաց, հրաշագործ, իմաստուն, գեղեցիկ, նա հասակով եւ շատ գեղեցիկ եւ շատ գիրտ հանձնավորություն էր, երբ որ նա մտավ շահի մոտ, նա տեսավ մորուքի վրա ոսկի փոշի է թափած, եկեղեցական արտաքինը շատ գեղեցիկ զգեստ էր։ Շահը զարմացավ, ասաց, ես լսել եմ, որ դու շատ ժուշկալ կյանքով ես ապրում, ճգնավորի պես, բայց նայում եմ տեսքիդ, սա ինչ է։ Ասաց, գիտես ինչ, Աստծո փառքի համար, արտաքին աշխարհի համար, կաթողիկոսը պաշտոն է, դա արտաքին երևույթի համար է, բայց ինձ համար իմ հոգու համար, իր զգեստները բացում է եւ նա տեսնում է կոշտ կոպից գեստ և երկաթի կերերը, որ մատնում են մարմինը, ծակում են և մարմինը արյունահոսում է։ Շահ ապշեց, ասես դու իրեք սուրբ ես։ Եվ նա, երբ որ եկավ շահի մոտ, եկավ բանակցելու, հարկերից ազատելու հայրաքելական եկեղեցին, մեղմացնելու Հայաստանի ժողովրդի վիճակը, և նա նրան խոշոր 7 հատ խոշոր մոմեր նվեր տվեց։ Շահը, երբ որ մոմերը վառեց և տեսավ, թե որքան դա գեղեցիկ է, որքան դա բացառիկ երևույթ է, բոլոր բաներին համաձայնվեց, ինչ որ իրան ներկայացրել էր Հովհաննես Օձնեցին, բայց մի բան խնդրեց, ասեց, ինձ համար էլ մի սարք սարքեք, որ մենք էլ մեզ մոտ մոմ արտադրենք, մենք էլ այդ մոմը վառենք, և հարցրեց, ինչի համար է այդ մոմը, գիտեմ, որ դա ձեզ համար կրոնական նշանակություն ունի, և Հովհաննես Օձնեցին ասաց, մոմը Քրիստոսի խորհրդանիշն է, դա Աստծո լույսն է, որ մեզ լուսավորում է, Անարյուն մատաղ է դա, անարյուն, անկենդան մատաղ։ Եվ մենք երբ որ տարբեր տիպի մատաղներ ենք մատոցում Աստծուն, ցլիկ ենք զոհաբերում, գառնուկ, ակլոր, տատրակ, կա նաև դրա հետ մեկտեղ ամենօրյա մատաղ անելու ձև, դա մոմն է, որ մեզ վրա ավելի էժան է նստում, անարյուն է։ Մոմն իհարկե առաջին հերթին լույսի խորուրդն ունի, ինչպես մոմն է այրվելով լուսավորում իր շրջապատը, այնպես էլ Քրիստոս ավետարանի փրկարար լույսով լուսավորեց մարդկային խավար սրտերը և մեզ երկնային լույսի ժառանգորդներ դարձրեց։ Եվ ինչպես Արեգակն է արևելքից ծակելով լուսավորում ողջ տիեզերքը, այնպես էլ Քրիստոս որպես արդարության Արեգակ աշխարհ գալով իր լույսը սփռեց համայն մարդկության սրտերում հեռու վանելով մեղքի և անգիտության խավարը և մեզ պատվիրեց լինել լույսի որդիներ ու չսիրել խավարը։ Ես եմ աշխարհի լույսը, ով իմ հետևից է գալիս, խավարի միջով չի քայլի, այլ կընդունի կենաց լույսը։ Եվ թեև մոմավառությունը հավատքից բխող քայլ է, եթե քրիստոնյան եկեղեցում մոմ վառի, բայց աղոթք չանի, ինչպես սրբազան հայրն է հիշեցնում, նույնն է, ինչ խունքն առանց հոտի և աղն առանց համի։ Երբ որ մարդ աղոթք է անում, աղոթք ավելի հաճելի Աստծո համար լսել և ընդունել, երբ որ մոմ է վառված և առավել ևս, երբ որ խունկ է ծխվում մոմի հետ մեկտեղ, Սաղմոսում ասված է, որ մենք ամենօր ժամերգության ժամանակ դա արտասանում ենք, Տեր Աստված, ուղիղ եղեցին աղոթքին առաջի քո Տեր, ինչպես խունկն է քո առջև, այսինքն թող ճիշտ արդար լինի իմ աղոթքը, ինչպես խունկն է քո համար, որտեղ ամենահաճելի բուրումնավետ իրերից մեկ այս աշխարհում Աստծո համար խունկն է։ Եվ երբ որ խունկն է բարձանում վերև եւ մոմ է վառվում, եւ դա այդ մեկտեղ մենք աղոթք ենք անում, ավելի հաճելի է Աստծուն։ Դրա համար ճգնավորներ, եկեղեցականներ, վանականներ միշտ աղոթքի ժամանակ մոմ է վառում, լինի դա ժամերգություն, լինի դա պատարակ, լինի դա մկրտություն, լինի դա պսակադրություն, լինի դա հոգի հանգիստ, համենայն դեպս գոնե խորանի վրա պարտադիր այդ երկու մոմերը դվարվում են, պարտադիր, դա կանոն է, ինքը զուգակցում է մեր աղոթքի մոմը, մոմը նաև ողորմություն է, ինչպես ողորմություն, դա նաև բարեգործություն է, մենք գնում ենք եկեղեցի, եկեղեցու մոմն ենք գնում, որը մենք բոլորը ստանում ենք Մայրաթոր Սուրբ Էշմիածնից, որը կաթողիկոսի օրդնությամբ է արտադրվում, իր օրդնությամբ օրտվում է այդ մոմը և ուղարկվում է բոլոր թեմերին, արդեն մոմը օրտնված է հայրապետական օրդնությամբ և այն բաշխվում է բոլոր թեմերով, ծուխերով, եկեղեցիներով, վանքերով, դա կոչվում է կանոնական մոմ, մենք դրա համար ենք ասում, ավելի լավ է մեկ հատ մոմ գնել օրտնված մոմ, կանոնական եկեղեցու մոմ, որը մեր ողորմությունն է, մեր բարեգործությունն է, մեր մատաղն է հանդեպ Աստծո և հանդեպ եկեղեցու։ Հաստը գնալ 10 հատ 5 դրամանոց մոմ առնել, որ արտադրում են ենթադրենք բարձիկները, ավելացնում ենք Պարսկաստանի գանձավակ, դա արդեն ողորմություն չի, դա բարեգործություն չի, դա մատաղ չի, գումար չունենք, մեկ հատ մոմ կգնենք, այդ մեկ հատ մոմ վառելուց կարող ենք 6, 7, 8 նպատակի համար աղոթք անել, հանգուցյալների համար, մեր ծանոթների առողջության համար, բանակի անսասանության համար, մեր երկրի խաղաղության համար, մեր ուսանող երեխաների հաջողության համար, այո, մեկ հատ մոմ կդնենք, բայց այդ մոմի շուրջ կանգնած լինելով մենք կարող ենք մի քանի նպատակի համար աղոթք անել, բայց շատ ավելի լավ է, երբ որ աղոթք ենք անում այդուն եկեղեցու մոմ ունենանք տանը, կարող ենք գնենք եկեղեցուց մի քանի մոմ բերել տուն, եթե ես ցանկություն ունեմ տանը աղոթելու, այդ մոմը վառեմ և աղոթեմ, մոմ չունեմ, անտարում եմ գտնվում, եթե մոմ չկա չաղոթեմ, պիտի աղոթեմ, իհարկե պիտի, գնացքում նստած եք, գնում եք, կարելի աղոթել օդանավի մեջ, մեքենայի մեջ, ավտոբուսի մեջ, ազատ ժամանակ ունեք, կարելի աղոթել, իհարկե, փողոցով քայլում եմ, ինչու ժամանակ վատնեմ, պիտի աղոթել, ունեմ այդ ժամանակը, այո, ձեռքս մոմ չկա վարած, բայց պիտի աղոթել, բայց եթե հատուկ գնում ես աղոթքի կանգնելու, լավ է, որ կարողանաս մոմ վարես, եթե տանն ես, ավելավ է մի քիչ խուղ ծխես, դրա հետ մեկտեղ։ Աստծո տանը կամ մեկ այլ տեղ հավատացյալի կողմից վարվող մոմն արտահայտում է քրիստոնյա հավատացյալի ջերմերանց սերն ու նվիրումը իր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի եւ նրա սուրբ եկեղեցու նկատմամբ։ Եթե քրիստոնյա հավատացյալներս առանց ջերմերանց սիրո եւ նվիրումի մոմ վառենք, ապա այդ վարվող մոմը ոչ մի նշանակություն չի ունենա եւ մեր կատարած նյութական զոհաբերությունն էլ ոչ միայն անիմաստ կլինի, այլև անընդունելի։ Պետք է գիտակցել նաև, որ եկեղեցի գնալու նպատակը մում վառելը չէ, եկեղեցին նախ աղոթատունը, որտեղ յուրաքանչյուր քրիստոնյա հոգևոր և մտավոր խաղաղություն է գտնում, աղոթքի միջոցով միանում իր արարչին, սրտակից զրույց ունենում նրա հետ և հոգով բարձրանում առաստված։ Մենք պարտավոր ենք այցելել եկեղեցին, մենք գալիս ենք Աստծուն, գալիս ենք տիրոջ մոտ, Տերը մեզ պարտադրել է։ Վեցով կաշխատեք, 7-րդ օրը կհանգստանաք եւ ինձ կնվիրեք։ Ոչ թե աշխատանքով, այլ մտքով եւ հոգով, աղոթքով։ Ի հոգեւորս 7-րդ օրը նվիրենք Աստծուն։ Դա պարտադիր կանոն է Աստծո կողմից։ Դրա համար մենք կիրակի օրը պետք է գանք եկեղեցի։ Անդարաջ Աստծո։ Եվ մեր մտաղը բերենք մեկ հատ մոմ։ Մեր աղոթքը հնչեցնենք։ Դիմենք Աստծուն եւ ստեղծենք մեր կապը Աստծո հետ։ Մոմը արտաքնապես որպես խորհուրդ Քրիստոսի։ Մոմը մոմից է բաղկացած, թելից եւ կրակից։ Կարծես թե մոմը մարմինն է, թելը հոգին է, կրակն է բուն ոգին, էյության էյությունը, լույսը, անմար, օրհնությունը, զորությունը, գերը։ Երբ որ մարդ գալիս Աստծուն, Աստծոն մեջ դիմում է իրեն։ Եթե մենք ուզում ենք դիմել նախագահին, թագավորին, իշխանին, այո, կարելի է նամակ գրել, բայց ավելի պատշաճ է, երբ որ գանք դեմ առ դեմ, հայացքը իրեն ուղենք եւ իրեն ներկայացնենք վերխնդրանք, դա ավելի պատշաճ է։ Մեծականակ մոմեր վառելով չէ, որ մենք թողության ենք արժանանում, այլ Աստծո, Սուրբ Եկեղեցու և մեր մերձավորի նկատմամբ ունեցած անկեղծ ու ջերմերանց սիրո, նվիրումի և միևնույն ժամանակ Քրիստոսավանդ պատգամների և պատվիրանների հանապազ կյանքի կոչմամբ։ Միայն այդ դեպքում մեր գնած ու վառած մոմերն արժեք կունենան, իսկ մեր աղոթքները, ինչպես խունկի անուշահոտություն, կբարձրանան երկինք և լսելի կլինեն բարձրյալ Աստծո կողմից։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է. «Դուք եք աշխարհի լույսը»։ Ուրեմն, ճշմարիտ աստվածգիտության լույսով լուսավորենք մեր խավար շրջապատը, այնպես ապրենք ու գործենք, որպեսզի ամենքի աչքին լույսի պես փայլենք, իսկ մարդիկ մեր գործերով օրհնեն ու օրհնաբանեն երկնավոր հորը։ Պատկերացրեք, վերցնում ենք մագնիս։ Ինքը այս երկաթը քաշում է դեպի իրեն։ Եթե վերցնենք 1000 մագնիս ու կպցնենք երկաթին, այսպես մի քանի օր պահենք։ Երբ որ անջատենք, այդ երկաթը այնքան է մագնիսանում, որ ինքը կարող է ուրիշ երկաթ ձգել։ Եվ այնքան ժամանակ երկաթ կձգի, որքան մագնիսացված ուժը ստացել։ Նույն զորություն ունի աղոթքը մեզ համար։ Եթե մարդ հաճախ աղոթք է անում, եւ անկեղծ մաքուր աղոթք է անում, իր հոգին սկսում է զորանալ եւ լուսավորել։ լուսավորվելով լուսավորվում է։ Նուրբ զգայարաններ են բացվում մարդու մոտ։ Հոգևոր լսողություն, հոգևոր տեսողություն, միտքն է բացվում։ Ինքը սկսում է տիրապետել այնպիսի բաների, որ սովորական մարդ անհասու և անկարող է։ Այսինքն կարծես թե մարդու հոգին մագնիսացվում է։ Նույնիսկ աղոթող մարդկանց դեմքը, որ նայում ենք, զգում ենք տարօրինակ կերպով, կարծես թե դեմքը պայծառանում է։ Դա սրբերի մոտ է հաճախ նկատվում, կամ շատ հաճախ աղոթող մարդկանց մոտ։ Կարծես թե հայացքը լուսավոր է, մաշկը ավելի սպիտակ լուսավոր է դառնում։ Կարծես թե ինչ-որ մի նուրբ դաշտ է առաջանում մարդու շուրջ։ Աղոթքով նա մագնիսացվում է այդ մարդ, հզորանում է, մեծանում է իր հոգևոր դաշտը, այն աստիճան, որ նույնիսկ ֆիզիկապես շոշափելի, նկատելի է դառնում։ Եվ մենք կարող ենք կյանքում հաճախ նկատել, որ աղոթող շատ բարի մարդիկ, երբ որ այգիով ենթադրենք անցնում են, զգում ես, որ կենթանիներ կամ թռչուններ վազում են դեպի իրեն, որտեղ զգում են այդ բարի դաշտը, այդ մաքրությունը, վտանգ չեն զգում, միայն սեր են զգում, իսկ ամբողջ բնությունը այդ սերը զգում է։ Դուք պատկերացրեք, հիմա կան այդպիսի ֆոտոսարքեր կամ Գիրլյանի ամուսինների էֆեկտ է կոչվում։ Եթե ես այս բակով անցնում եմ, այստեղ ծառ կա կամ ծաղիկներ, միշտ նայում ես եւ հոգով բարևում ես, ասես, բարև ձեզ, ողջույն ձեզ, ինչպե՞ս եք։ Ամեն անգամ, երբ որ դու ասում ես, մեզ ամառան նկատ, բայց ֆոտոապարատը դա ֆիքսում է, երբ որ դու ասում ես, իրենք ձգվում են դեպի քեզ 1-2 մմ, իրենք քեզ ողջունում են։ Ֆիզիկապես մենք չենք նկատում, բայց այդ ապարատը ֆիքսում է։ Եթե դե մարդ կանցնում է, մի հատ տերև է փակում, մի հատ ձեռքով խփում է ծառին, ամեն անգամ այդ մարդը, որ անցնում է, իրանից հակառակ շարժում են անում, թե ծաղիկները, թե ծառը, նրանք զգայուն են եւ դա զգացվում է նկարների մեջ։ Եվ մենք մագնիսացնելով մեր դաշտը, մենք ամեն ինչ կձգենք դեպի մեծ, դեպի Աստված, որտեղ մենք Աստծուց ենք մագնիսացվում, ես ես բառն եմ օգտագործում, օրտնվում, իապփոխվում, մաքրվում, եւ այս բարագանը մեզ օգնում է մեր աղոթքը եւ մոմբարը։ Ամենահեշտ մատաղն է, ամենահեշտ ողորմությունն է, ամենահեշտ բարեգործությունն է։ Ես չեմ կարող վերցնել 10,000 դոլարի ողորմություն անել, չեմ կարող 100,000 դոլար տան բարեգործություն անել, բայց ես պիտի իմանամ, ամեն անգամ մեկ մոմ վառելով, որ ուղեկցի իմ աղոթքը, սա իմ պստիկ լուման կլինի, իմ պստիկ ողորմությունը, իմ բարեգործությունը կլինի առ Աստված եւ առ եկեղեցի։ Կարևոր է արդյոք, թե քանի մոմ է վառում հավատացյալը։ Միանշանակ ոչ, պատասխանում են եկեղեցու հայրերը, ինչպես նաև հիշեցնում են Քրիստոսի գործի շարունակողները, ոչ մի տարբերություն չկա կենդ կամ զույգ թվով մոմ վառելու մեջ։ Կարևորը հավատն է, հավատից բխած բարի աստվածահաճո գործերը։ Դու ես իմ ճիրակը, Տեր, եւ դու ես լուսավորելու իմ խավարը։ Կա հնագույն օրենք դեր 5 տակարանից, որ ոչ ոք չի մերժել դա։ Ամեն մարդ 7-րդ օրը պիտի տրամադրի Աստծուն, եւ իր ունեցվածքի 1/10-ը պարտադիր պիտի տրամադրի եկեղեցուն, Աստծուն, որն էլ կբաշխվի եկեղեցաշինության, որբերին, կույրերի եւ այլն այլն։ Բայց հիմա Սովետությունից հետո այդ կարգերը խախտվել են, դա չի տրամադրվում։ Հիմա այդ բերը պետությունն է իր վերցրել՝ դպրոց, հիվանդանոց, ծերանոց, մանկատուն եւ այլն։ Բայց շաբաթը մեկ անգամ Աստծո մոտ գնալ, մեկ մոմ վառել, մեկ աղոթք հնչեցնել, դա մեծ հզոր բան է, ոչ միայն ինձ համար, ամբողջ ազգի համար։ Պատկերացրեք, 3 միլիոն հայ ենք, 3 միլիոնս էլ Կիրիակի օրը գնում ենք մեկ հատ մոմ ենք վառում, ամեն մեկս մեկ հատ աղոթք ենք հնչեցնում, որքանով ամբողջ ազգը այդ օրը կմագնիսացվի, կսրբանա, կօրտնվի, կզորանա, կպաշտպանվի Աստծո կողմից։ Եվ մեր հայոց դաշտը ֆիզիկական, ռազմական, քաղաքական առումով որքանով զորեղ եւ անվտանգ կդառնա։ Պարզման է, շատ հեշտ բան է, բայց արի ուտես, մենք կարող ենք դա անել, բայց չգիտեմ ինչու չենք անում։ Բայց կարելի անել։ Շաբաթը մեկ անգամ, մեկ-երկու ժամ նվազագույնը կարող ենք մեր հորը Աստծուն տրամադրել, կատարել իր հրահանգը։ Դուք պատկերացրեք քաղաքապետը, նախարարը, երկրի նախագահն ասում է. Մենք այսպիսի վիճակում ենք հայտնվել, որ շաբաթօրը բոլորս պիտի շաբաթօրյա կանենք։ Չունենք տնտեսական զորեղ պայմաններ, եւ մարդիկ կան, որ դա չեն անում։ Ինչ հայացքով կնայի մեզ երկրի ղեկավարը։ Բայց ինչ հայացքով է մեզ նայում Հայր Աստված։ Եթե մենք չենք կատարում իր պատգամը, իր կարգադրությունը, որը մեզ ստեղծել է, որը մեզ արարել է, որը մեզ է խնամում, եւ ուզում է, որ մենք գանք եւ շփվենք իր հետ, այդ կապը ստեղծենք։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 21-ի թողարկումը մոմավառություն թեմայի շուրջ մեկնաբանությունները Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի, հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։